Бо що ті коні, коли у білому трейлері тугий пакунок марихуани на продаж? Клієнти на Коста дель Соль зачекалися. Гоцик схаменувся, коли небо посірішало. Зупинив позашляховик під пагорбом біля високих кипарисів. Відчинив задні дверцята, присів перед жінкою. Намертво вчепилася у ручки дверцят, озиралася на шлях позаду автівки. Беззвучно ридала. На вигляд їй було років 40-45. Лице брудне, волосся скуйовджене, щоки ввалилися, тхне гірше, ніж від волоцюжки. Очі – горе. Гоцикове серце краялося, слова на язик не лізли. «Українка?» – прохрипів, наче мав пересвідчитися, не помилився. Жінка кивнула, торкнулася худою рукою шиї, витягла назовні мідний хрестик. «Ви не можете розмовляти?» Жінка відкрила рот. Язика не було. Замість нього обрубок, наче розпухла гланда. «Вони язик вам відрізали?» Гоцика тіпало. Плани летіли шкереберть. За кермо та до ромів бити падл усіх підряд, поки не попадають і не помруть, і мертвих бити. Відсахнувся, упав на шлях. Кричав, плакав, бив каміння, всі руки в кров. Жінка посунулася, сповзла з сидіння на дорогу, упала біля Гоцика, обійняла, плакала, притискала до себе, мичала скорботно і гірко. Залишку слабких сил вистачило тільки на короткий відчайдушний порив вдячності. Задихнулася, упала на дорогу. Гоцик підхопив жінку на руки, поніс до автівки. «Не вмирайте, прошу, прошу!» Поклав жінку на заднє сидіння, змочив серветку, що знайшов її у автівці, обтирав жінчине лице, умовляв: «Не помирайте!» Жінка розплющила очі. Гоцик напоїв її, дістав з рюкзака хліб, помідори. «Не турбуйтеся більше ні про що. Я вас нікому не віддам. Поїжте. Я відшукаю безпечне місце. Ви відпочинете. Усе буде гаразд. Тільки ви тримайтеся, добре?» Автівка посунула далі. Та тепер Гоцик крутив кермо ліворуч. Хто зна чому. Коли годинник повідомив 9 ранку, позашляховик чхнув і зупинився. Бензин скінчився. Гоцик вискочив з салону, подерся на найближчий пагорб, роззирнувся. Вдалині широкою блакитною смугою долину розрізала велика ріка. На березі жовтіло черепичними дахами немале містечко, а навкруги поміж зелених клаптиків кукурудзяних насаджень, городів, виноградників і апельсинових садів де-не-де виднілися фермерські садиби. Гоцик озирнувся до жінки. Геть слабка, подумав. Не дійде. Та виходу не було. Допоміг жінці вийти, всадовив на свій рюкзак, вивернув кермо автівки ліворуч до упору, прямо у провалля посеред скель. Напружився, зрушив автівку з місця, штовхав до ями щосили. «Давай, давай, давай!» Автівка кинулася у провалля. Аж загуло. Самогубця. Гоцик хотів було пояснити жінці, їм вкрай необхідно дістатися найближчої ферми та молитися, щоб їх зустріли милосердні люди, бо хто знає, Може, Хітанос не відстали? Може, близько десь?» Глянув на бідаху, безсило сунулася з рюкзака на землю. Без варіантів. Закинути рюкзак на плечі, підхопити жінку на руки і гайда. Задумався. Дістав золотий зливок, поклав на камінь, приставив до зливка ніж. Бив по ножу каменюкою, аж іскри у всі боки. Відколупав від зливку шмат, завбільшки з волоський горіх. Зважив на долоні. Запас, про всяк випадок. За хвилину важко сунув долу. Ніс на руках понівечену жінку, під чоло заливав. Долина, як була перед очима, так і залишилася. Не бажала наближатися. Години за чотири після двох тривалих зупинок стояв перед міцним старовинним кам'яним будинком. Подвір'ям тинялися вівці, у затінку під виноградними лозами мухи дзищали над горнятком з медом, що стояло на столі. Біля ганку спав невеличкий песик. Та Гоцик знав таких. Верещатиме, за п'яти хапатиме. До хати не впустить, хоч і прикидається, що геть нічого не чує. Ближче ворогів підпускає. «Люди!» – гукнув. «Рятуйте! Чуєте?» У хаті наче тільки того й чекали. Двері розчахнулися, на ганок вийшов чоловік середніх років. Лице тьмяне, вироблене, руки міцні, погляд важкий. За його спини визирала насторожена жіночка з надиво красивим смаглявим обличчям. Волосся зібране під білу хустину. Гоцик не чекав запитань. Кивнув на бідаху, яку вже ледь втримував на руках. Гукнув: «Хітанос! Жінку замордували!» Хазії перезирнулися. Чоловік вигукнув у простір щось агресивно і коротко. Жінка відсторонила його, заспішила до Гоцика. «Ходімо, ходімо!» Ухопила за руку, вела до будинку, косувала на напівпритомну українку, хрестилася: «Пресвята Діво Маріє, збережи!» 2 тижні щиросерда господиня сеньора Агуеда не відходила від полонянки. Гнала геть чоловіка Дієго і Гоцика. «Нащо ви тут? Чоловічими справами займайтеся!» У перший же день тільки і попросила донести жінку до ванної. Сама роздягла її, вимила пахучим милом з голови до п'ят, зрізала пасма скуйовдженого волосся, що його розплутати неможливо. Потому допомогла вийти з ванної, всадовила у плетене крісло, голу, худющу, змащувала рани на тілі маззю з овечого жиру, цокала язиком, бідкалася: «Покарай їх, Діво Маріє!» Загорнула жінку у махрове простирадло, довела до гостьової кімнатки, на постіль поклала. «Відпочивай, голубко, зараз теплого молока принесу і меду». Гоцик переживав, рвався до жінки. «Мені би хоч хвилину поговорити із нею», – пояснював сеньорі Агуеді. Та господиня суворо зсувала стріли чорних брів. «Ні, зарано». Гоцик місця собі не знаходив. Брався допомагати сеньорові Дієго, вошкався по господарству, підправляв дах сараю, стриг газон, збирав урожай. Та серце не вгамовувалося. Одна думка з кіпкою: як мама? Може, й у неї там біда? Кілька разів пробував додзвонитися. Марно. Довгі гудки обривалися істеричним вереском. Кінець зв'язку. На третій день полонянка трохи прийшла до тями. самотужки вставала з ліжка, аби дійти до туалету в кінці коридору.